Yesusnya teguhku, Tuhan Yesus sahabatku, bagai bintang fajar, Tuhanlah pengasihku yang terindah. Bapa dalam surga, Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami. 主啊，在天上的父神上帝，你是在我们生活中最美好的。 Allah yang berkuasa atas hidup kami. 主啊，因为你在我们生活中做主权。 Allah yang berkuasa atas alam maut. 主在全宇宙的主权。 Itulah Allah yang kami puja dan kami sembah. 这是我们所赞扬、所赞美的主。 Oleh karena itu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. 主啊，因为这个时候早上我们来到你脚前。 Dengan memiliki keyakinan terhadap Allah yang mengalahkan maut. 我们在心中相信主是从死里得胜的主。 Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, 主啊，因为今天早上， kami sekali lagi ingin mengenal Engkau sebagai Allah yang berkuasa dan mengalahkan maut. 这时候我们要更认识主，因为主是从死里得胜的全能的主。 Biarlah melalui firman Tuhan yang akan diuraikan ini, 经过我们今天所要分享的话， kami boleh sungguh-sungguh mengalami Allah yang maha kuasa itu. 使得我们真心的能够经历到主是全能的父。 Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua yang ada dalam ruangan ini. 求主祝福我们在这里中间所拥有的弟兄姐妹们。 Supaya hati dan pikiran kami terfokus terhadap firman Tuhan pada pagi hari ini. 使得我们今天的思想意念能够集中在我们今天的话语中。 Dan urapilah kedua hambamu yang sangat terbatas ini. 求主恩膏你两位软弱的仆人。 Biarlah Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu. 求主使用你两位仆人作为众人的祝福。 Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. 求主的话与我们展开。 Kami siap mendengarkan kebenaran firman. 我们预备心来听。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. 我们奉主耶稣基督名求。 Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. 各位弟兄姐妹们平安。 Ping'an. Ping'an. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. 我们感谢主，因为今天早上我们有美好的机会能够来到主的脚前来敬拜。 Dan biarlah dengan semangat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kita datang di hadapannya. 经过我们今天复活节的精神，能够在这里来到主的脚前。 Serah oleh karena itu, walaupun ini masih jam-jam ngantuk, tetapi biarlah kita memiliki semangat untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 无论这个时间还很早，我们在打瞌睡的时候，但是我们有美好的精神来听主的话。 Karena tema kita hari ini adalah menang atas maut. 因为我们今天的主题是从死里得胜。 Jadi yang masih ngantuk belum bangkit. Yeah. 是这我们还是打瞌睡的时候还没有醒起来。 Yeah. Okay, bangkit semua. 我们现在全部复活起来，升过起来。 Amin. Amin. Yuk, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 15. 我们来翻开我们的圣经，是在哥林多前书。 1 Korintus 15 ini sebenarnya dari ayat yang pertama sampai ayat 58 itu satu konteks berkaitan satu dengan yang lain. 其实我们在哥林多前书从第一章到58节是整数的一个章节。 Tapi hari ini kita akan fokus membaca di dalam ayat 54 sampai 58. 但是我们今天所要读的就是单单从54节到58节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Soleman akan membacakan dalam bahasa Mandarin. 传道先用英语文读，以后我用中文来读。 Demikian firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akan membuka 1 Korintus 5 ayat 54-58. 这必朽坏的必穿伤不朽坏的这必死的即穿伤不死的那是经上所记死被的身吞灭的话是应验了死啊你的肚子在哪里坟墓啊你的身的权势在哪里死的肚子就是罪罪的权势就是律法 然而感谢上帝，使我们借着我们的主耶稣基督的身，所以，我亲爱的弟兄们，你们互要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。 Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kepada kita satu video klip. 我要请大家看一个短片。 Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you are going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. You will ride mine straight to perfect. The only good fight there is. Ya Bapak Ibu, video ini menunjukkan bahwa sepertinya manusia itu bisa mengatasi seluruh masalah hidupnya. 在这里的短片告诉我们，好像我们人生能够超越，或者我们能够控制一切所我们所面对的一些问题。 Manusia mengalami masalah, manusia mengalami tantangan di dalam kehidupannya. 因为我们人类面对在生活上的一切的挑战。 Tetapi video itu menunjukkan bahwa seolah-olah manusia itu bisa mengatasi segala masalah. 在短片里面能够看到，是我们能够面对，能够解决一切的问题。 Sepertinya manusia itu punya satu kekuatan di dalam dirinya yang bisa mengatasi seluruh masalah di dalam hidupnya. 就好像我们人生，我们的生命里面能够面对一切我们能够所做的，能够得胜的。 Asalkan dia mau melakukannya, asalkan dia mau menjalankannya. 总是我们要去做而已。 Asalkan dia mau berusaha, asalkan dia mau memiliki kemauan untuk melakukannya, maka ada jalan keluar, maka dia bisa mengatasi seluruh masalah hidupnya. 最重要的，我们自己有自信、有勇敢的心，要面对一切的挑战，我们肯定能够做到。 Saudara, kalau kata salah satu cagub DKI, yang penting ada keberpihakan, semuanya pasti akan beres, begitu kan? 有一位我们所要拣选的，我们的省长说。 总是我们能够在一起配合，能够一起解决。 Jadi seolah-olah manusia ini super bisa menyelesaikan seluruh masalah hidup. 就好让人类在一切的事项里面能够解决问题。 Namun sekalipun bahkan manusia bisa mengatasi seluruh masalah hidupnya. 无论人类能够解决他的生活问题。 Serah ada satu masalah yang tidak mungkin bisa diatasi oleh manusia. Tapi ada satu masalah yang tidak mungkin bisa diatasi oleh manusia. Dan masalah ini menjadi momok terbesar di dalam kehidupan manusia. Apa itu? Serah itulah maut. Serah sehebat apapun manusia, dia bisa mengatasi apapun dalam hidupnya. 无论一个人他怎么聪明怎么厉害，他能够解决他生活一切的问题。 Tetapi ada satu hal yang tidak mungkin bisa diatasi oleh manusia itu sendiri, yaitu maut. 就是人类不能够面对的一个解决的问题，就是死。 Berbagai macam cara dilakukan oleh manusia untuk bisa mengatasi maut, tetapi tidak ada satu pun usaha yang berhasil. 很多人类要想办法怎么能够控制这个死的问题，但是没有成功的一个结果。 Saudara, bahkan dalam 1 Korintus 15 tadi di ayat 26 dikatakan bahwa maut itu jelas-jelas adalah musuh. 在我们所念到的哥林多前书里面，在哪里告诉我们死就是我们的敌人？ Saudara, kenapa maut itu menjadi momok yang sangat menakutkan di dalam kehidupan manusia? 为什么死在我们生活当中是最可怕的一个事项呢？ Saudara, karena maut itu jelas sekali dikatakan oleh Alkitab adalah akibat dari dosa, hukuman atas dosa. 我们知道在圣经里面所记载的告诉我们，死就是因为我们在罪恶里面。 Saudara, Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berkata kepada manusia, jika engkau melanggar perintahku, jika engkau memakan buah yang dilarang itu, engkau akan mati. 在那里，创世纪告诉我们，在创世纪第二章第17节告诉我们，这是分别善恶树上果子，你吃了，应该必定死。 Jadi maut, kematian itu adalah akibat dari dosa manusia. 因为我们知道死就是因为我们跌在罪恶当中。 Serah maut menjadi momok yang sangat menakutkan, karena maut itu membuat manusia terpisah dengan Allah. 因为我们知道死对我们是一个很可怕的事情，因为我们与主已经相隔了。 Oleh karena itu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi jauh dengan Allah dan tidak mungkin bisa kembali kepada Allah. 就因为人跌在罪恶当中，就是与神已经隔绝了，我们不能够跟上帝和平和睦。 Dan itulah sebenarnya yang paling mengerikan di dalam diri manusia, dalam hidup manusia, ketika hidup kita terpisah dari Allah. 就是因为讲在我们生活当中最可怕的就是我们与主隔离。 Serah maut juga menjadi momok yang sangat menakutkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena maut itu menjadikan manusia rapuh. 我们知道死最可怕的就是在我们生活当中，因为死 Surah dosa yang mengakibatkan maut itu dalam kehidupan manusia menjadikan kita, menjadikan setiap orang, menjadikan seluruh manusia di bumi ini menjadi rapuh. Menjadi rapuh baik secara rohani maupun secara fisik. Secara rohani kita ini gampang sekali kemudian jatuh ke dalam dosa. Kita memiliki kelemahan yang begitu gampang, yang begitu mudah untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Dosa yang mengakibatkan kematian juga akhirnya membuat manusia itu menjadi sangat rapuh secara fisik. Sehingga manusia itu sehebat apapun dia secara fisik punya keterbatasan di dalam fisiknya. Serah seperti yang kita lihat tadi dalam video itu, sepertinya seolah-olah manusia itu begitu hebat di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia berhadapan dengan maut, ketika dia berhadapan dengan hal yang menggerogoti fisiknya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak berdaya. Ketika dia berhadapan dengan maut, ketika dia berhadapan dengan hal yang menggerogoti fisiknya, baru minggu lalu kita melihat peristiwa yang terjadi di Mesir. Bom yang mematikan 26 apa 30 orang. 就是说在教会里面爆炸案已经死亡了差不多26到30位的人. Serahnya dalam sekejap manusia tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa. Dari cahayaan tangcong, manusia seunanda, seruanrota. Serasa hebat apapun manusia, serah dengan satu buah bom, semuanya hancur, semuanya tidak berdaya. Ulun ika dan ta si tota de nenli, tota weita de nen, ta si yu ika catan, tai ha mianjen, ta jiu mei banfa la. Saudara, kalau manusia tidak bisa rapuh dengan bom, manusia bisa rapuh dengan penyakit. Jen juga bukan di catatan tangtung de ruanro, tapi dia bisa di ikap ciping limet de ruanro. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, ketika penyakit ada dalam tubuh kita, kita enggak mampu berbuat apa-apa. Ulun woman tuo jian qiang, tuo jian kang, tapi di woman ciping de se woman se bu neng zuo shen. Mungkin tidak ada penyakit di dalam tubuh kita, tetapi ingat, usia akan membuat kita rapuh. Ulun woman jai senti tangcong biu ciping, tansi woman yau cita, woman de nian zang, woman de nian sui, hui bianhen woman ruanruo. Kalau hari ini kita masih kuat, kalau hari ini kita masih gagah, ingat bahwa usia akan menggerogotinya, usia akan membuat kita semakin rapuh. Woman sini hai jian kang, tansi woman yau cita, tang woman lao de sihou, woman de nian sui hui man-man de si zi woman ruan ruo. Beberapa waktu yang lalu Marvel itu biasanya suka apa ukur tinggi badan, dia menunjukkan bahwa dia makin besar begitu. Ye si wo de haizi Marvel tai you shihou hen ai che ta zizi de gaodu. Sera dia ukur tinggi badannya dengan saya, waduh udah hampir sama tingginya dengan saya. Tai wo bi de shihou ta shuo wo gen baba chabudo yiyang gao. Lalu kemudian dia lihat rambut saya, aduh ada ubahnya, lebih banyak Pak Sulaiman sih. Dia macam sekantau, "Wada tofa, tapi wada bai tofa bim chando hayo tuo." Lalu kemudian dia bilang, "Wah, papi berarti sudah tua dong." Tai nali wada haizi shuo, "Aiya, papi ni shi yijing lao le." Saya bilang, "Iyalah, papi ini sudah tua dan semakin lama akan semakin tua." Jadi saya kata, "Yanlai wa shi yelai yelao, wa ye you ye nenggo ye shuai ruo." Waduh, dia langsung peluk saya, dia bilang, "Marvel enggak mau papi jadi tua." Wah, itu cece yang bawa saya, "Ayo, wah, punya wah papi cece, cece jangan kau sayi lau." Saya bilang setiap orang itu akan tua, Marvel. Wah, kan haso, mereka dan tu yau jingli lau tak wen. Kalau papi enggak jadi tua, kamu enggak bisa apa tinggi terus akan seperti itu terus. Jika kita tidak mengalami masalah, serapa yang membuat dia takut saya jadi tua? Dia bilang kalau papi jadi tua nanti papi pergi ke sana, dia bilang. Papi enggak punya Marvel enggak punya papi lagi. Taso juga papi ye la ye lao de hua papi yao dao na bian qi, zhe shi wo xianzai zuo mei you papi la. Saya bilang, Marvel, setiap orang akan jadi tua dan setiap orang akan kembali ke sana. Kita tidak bisa menolak. Waso ta Marvel, zhen kenting ye la ye lao you yi tian kenting yao dao tian shang qi. Setelah kemarin hari Jumat kemarin papa saya kirimin fotonya sama mama saya. Sangke Xinqi Wu, wada papa mama ji xiangpian ge wo. Sebelum berangkat ke gereja, dia berfoto dengan mama saya lalu dia kirimin foto. Jadi kami yo qi jiao hui zhi qian, ta men liang ge xian zhao yi ge pai yi ge xiangpian. Selesai perhatikan wajahnya, saya perhatikan rambutnya. Aduh, papa saya makin tua. Wo zhuyi ta de toufa, zhuyi ta de lian. Wada papa ye lai ye lao. Itu rambutnya enggak ada yang hitam lagi, semuanya udah putih semua. Wo kan de toufa miu hei de le, qianbu shi bai she de. Sudah banyak penyakit. Zai shen shang hen duo ji bing. Setelah saya sadar bahwa manusia itu begitu rentan, begitu rapuh. Wo ji gan jie dao ren jiu shi zai sheng ming dang shi ruan ruo de. Dan itu awalnya adalah dari dosa manusia. Oleh karena itu, kalau kita melihat maut itu sebenarnya sepertinya seolah-olah mengalami kemenangan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sepertinya maut itu mengalami kemenangan. Manusia itu dihukum oleh Allah dan kemudian dia diusir dari Taman Eden. Kita lihat sepertinya maut bersorak di hadapan Tuhan. Dan buktinya manusia menjadi hancur. Manusia hatinya terus menerus dalam dosa. Manusia menjadi terpecah di hadapan Tuhan. Sepertinya maut itu merayakan kemenangannya. Dan puncaknya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita melihat bagaimana seolah-olah maut itu mengalami kemenangan. Lihat, Tuhanmu, Allahmu disalibkan. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian respon para murid, bagaimana duka yang mereka hadapi, bagaimana kemudian kegentaran yang mereka hadapi, sepertinya itu sebuah tanda kekalahan terhadap maut. Kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menghadapi Tuhan Yesus mati, bagaimana dia dalam kekhawatiran, dalam kekhawatiran, dia seperti sedang di dalam kematian sudah menang. Namun semua itu berubah pada hari yang ketiga. Tapi pada hari ketiga sudah berubah. Semua kemenangan yang sepertinya dialami, yang sepertinya dirayakan oleh maut, 好像是在死亡得胜的时候, 他们在一个能够得胜的问题里面, semuanya menjadi sirna pada hari yang ketiga ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. 第三天, 当主耶稣复活的时候, 这一些的罪, 这一些的死亡的问题全部消失。 Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan di dalam kemenangan Kristus Yesus. 我们知道从主耶稣复活以后，他已经从死里面得胜，打败了一切的死亡。 Sehingga firman Tuhan tadi yang kita baca dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. 在哪里我们所读的经文说死已经被 Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan yang memberikan kemenangan kepada setiap manusia. Saudara, dan kebangkitan Tuhan Yesus ini bukanlah kebangkitan oleh karena doa para murid, oleh karena iman para murid, karena mereka beriman bahwa Tuhan Yesus akan bangkit sehingga Yesus benar-benar bangkit. Dan disinilah kita melihat kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kita melihat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, beberapa hari yang lalu ada satu berita di apa di internet. Yaitu kisah 13 orang penambang di apa di daerah Minahasa. Saudara, di mana 13 penambang ini ketika mereka sedang menambang itu tambang emas di dalam lubang begitu ya, kayak sumur begitu. Saudara, dengan kedalaman sekitar 40 meter. Saudara, ketika mereka sedang berada di dalam, saudara, maka terjadi apa? Longsor, semua dinding-dinding itu, dinding-dinding lubang itu yang mereka gali itu semuanya runtuh dan menimbun mereka. 当他们在里面的时候, 刚刚好，它的泥土摇动有塌方，变成他们被埋在里面。 Saudara, untungnya pipa yang biasanya memang untuk saluran udara begitu tidak tertutup sehingga mereka masih bisa bernafas lewat situ. 但是，对有一种好的就是他们有一个水管，就是他们在上面到下面没有被遮盖，他们在哪里能够呼吸。 Ketika mereka mencoba untuk apa mencoba untuk dikeluarkan, mereka dicoba untuk dikeluarkan dari dalam apa sumur itu, serada satu kesulitan yang sampai kemudian 26 jam mereka tertimbun di dalam situ. 当人家要救他们的时候，因为有讲难处。 就是到26个小时之后才能够救赎他们。 Ternyata ada satu batu besar yang menutupi lubang itu sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. 就是因为有一个大石头遮盖着他们，就是他们不能做什么。 Dan batu besar itu kalau makin di apa di palu begitu ya, pasti akan makin runtuh ke bawah. Oleh karena itu mereka mencari akal bagaimana caranya supaya batu besar itu bisa diangkat tanpa harus kemudian runtuh di atas mereka. 就因为有一个大石头，如果他们越来越翘的话，那个石头就越来越水落下去。就是他们用别的方法，是只能够救助他们来。 Saudara, dengan susah payah pada akhirnya setelah 26 jam mereka tertimbun di dalam, saudara, mereka bisa diselamatkan. 用一切经历的劳苦里面，26个小时以后，他们被救出来。 Saudara, kita ketika saya membaca batu besar itu yang tidak bisa diapa-apain itu, saya teringat terhadap batu besar yang menutupi kuburan Tuhan Yesus. 当我纪念到这个石头的时候，我想到当主耶稣死的时候，这个大石头来遮盖主耶稣坟墓的石头。 Batu besar yang begitu besar yang tidak bisa diangkat oleh seorang yang begitu kuat, bahkan dimeteraikan oleh kerajaan. 是这怎么大的石头已经就人类来说是无能来挪开的，但是已经特别给一个国家，就是罗马政府的一个规律不能够挪开。 Tetapi dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, jangankan batu yang begitu besar itu, bahkan maut pun bisa dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 经过上帝的大能力，不是说单单一个大石头，但是主耶稣从死里复活已经得胜了。 Saudara, apa dampaknya kemenangan Tuhan Yesus ini atas maut? 就是在哪里我们能看到主耶稣从死里复活的一个问题。 Saudara, yang pertama adalah dampak kemenangan Tuhan Yesus atas maut itu, yaitu memberikan kemenangan bagi kita. 在哪里我们看到主耶稣从死里复活，它的效果是给我们大家的得胜。 Saudara, kemenangan Tuhan Yesus atas maut itu adalah menjadi kemenangan bagi setiap kita. 主耶稣从死里复活，就是被我们所相信主的人得胜。 Oleh karena itu ayat 57 tadi katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 在57节告诉我们，感谢上帝使我们借着我们的主耶稣基督得胜。 Surat Tuhan Yesus melalui kemenangannya dari maut itu memberikan kemenangan atas dosa-dosa kita. 在哪里主耶稣从死里复活，就是我们在罪里我们已经得胜了。 Sekaligus juga memberikan kemenangan dari kerapuhan dan kelemahan kita tadi. 就是也是对我们一切软弱的思想我们已经坚强了。 Saudara, kalau kita melihat 1 Korintus 15 ini, salah satu konteksnya adalah adanya pergumulan dan keraguan dari jemaat di Korintus. 在这里我们可以看到哥林多前书十五章告诉我们说，对象是哪些？哥林多的信徒在一些信心上的软弱的问题。 Salah satu pertanyaan mereka adalah bagaimana caranya kita akan dibangkitkan? 最重要的问题，他们的问题就是说，我们如何？ Sementara kita ini punya tubuh yang fana, punya tubuh yang bisa mati, punya tubuh yang bisa membusuk di dalam tanah. 我们现在的身体是软弱的，是无能的，是已经朽坏的身体。 Besar artinya jemaat Korintus itu mulai bertanya-tanya hidup kita, diri kita ini rapuh. Lalu bagaimana nasib kita? Bagaimana kita bisa dibangkitkan? 在哪里？哥林多的信徒说，我们现在是软弱的，我们现在是已经无能的，是一个朽坏的身体，我们怎么能够被复活呢？ Kemudian Rasul Paulus menjawab kepada mereka bahwa engkau tidak perlu takut dengan kerapuhanmu secara fisik. 但是使徒保罗告诉他们，你们在一切软弱的身体当中，你们不要惧怕。 Karena kebangkitan Kristus menjadi yang sulung dari kebangkitan kita. 因为我们知道主耶稣基督的复活是从我们投胎头一次的复活的得胜。 Karena nanti pada waktunya ketika bunyi sangkakala, ketika sangkakala itu berbunyi, kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata. 就是在我们听到三嘎嘎啦笑声的时候，我们全部得胜了。 Pada waktu itu orang-orang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. 那个时候还活的人在一瞬间的时候能够变改变。 Dan orang-orang yang mati yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dan juga mereka akan memperoleh tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak bisa binasa. 那个时候已经得胜的人，已经相信主耶稣的人，无论死了以后他们被复活，能够得到永生的 身体。 Saudara, jaminannya apa? 在哪里的、我们的保证在哪里呢？ Jaminannya adalah kemenangan Tuhan Yesus atas maut. 这个保证是说我们知道主耶稣在十字架上死了复活的证据。 Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. 就是我们知道主耶稣从前从世人的死人当中他复活了。 Itulah yang menjadi jaminan atas kerapuhan kita. 这个证明是我们在软弱当中的保证。 Oleh karena itu di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kelemahan di tengah-tengah dunia ini yang sepertinya tidak ada harapan. 就是好像我们活在世界上，我们是软弱的，是在世界上我们是没有盼望的人。 Di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kekecewaan, di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kesakitan. 就是我们活在世界上充满了痛苦，充满了一切的软弱。 Saudara ingatlah bahwa kita sudah mendapatkan kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia bangkit dari antara orang mati. 但是我们要知道，主耶稣基督从死里复活，我们已经得胜了。 Saudara, banyak orang manusia dalam dunia ini mengalami kekecewaan, mengalami kesakitan, mengalami pergumulan. 我们知道世界上很多人在失望当中，在疾病当中，在一个绝望当中。 Dan mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dengan caranya sendiri. 他们一切的问题，他们要自己来面对，来解决。 Saudara, ada seorang wanita yang dikatakan karena sudah lelah dikecewakan begitu banyak pria, sudah pernah bertunangan lalu putus dan sebagainya, lalu akhirnya dia menyerah terhadap drama cinta, dia putuskan untuk menikah dengan dirinya sendiri. 有一位女士，就是在她生活当中，她已经被很多人，好像男人，她结婚以后，她在失望当中，但是她在最后的日子以后。 他说他自己与自己结婚。 Dunia ini memang aneh-aneh, udah dengan sesama jenis, sekarang dengan diri sendiri. 我们知道世界真的很可恶， 人已经同性恋， 现在与自己结婚。 Dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menikah dengan diri sendiri. 他在 预备自己与自己结婚的时候，他所要预备的仪式全部他设备了。 Saudara, memang dari ukuran tubuhnya sih dua jadi satu begitu ya. Jadi, kita lihat bahwa tubuhnya dari dua menjadi satu. Tapi ini udah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Pernikahan itu dari dua menjadi satu. Ini satu menikah dengan dirinya sendiri. 这个是已经从真理上已经写派了，因为他已经能够为自己结婚。 Bahkan dikatakan dia sudah persiapkan semuanya juga bulan madu. Dia sudah persiapkan bulan madu dengan dirinya sendiri. 他也是预备了自己的度蜜月。 Itu manusia udah kalau udah putus asa begitu. 人就可在一个绝望当中已经讲的思想出神。 Jadi kalau lihat orang lain udah mulai ngomong dengan dirinya sendiri itu hati-hati ya. 如果一个人他已经对自己说话的时候，我们要注意他小心。 Saudara, itulah dunia di mana kita berada, itulah kondisi di mana kita berada. 这个就是我们现在所活着的世界里面。 Tapi Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah di mana Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepada setiap kita lewat kemenangannya atas maut. 在那里使徒保罗说，我们感谢上帝，我们已经在死里得胜了，经过主耶稣基督的复活。 Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saudara, kalau Tuhan Yesus sudah menang atas maut dan memberikan kemenangan bagi kita, saudara, tidak ada artinya kita stres karena putus cinta. 如果我们明白主耶稣已经从死里复活，我们已经从死里得胜了，在我们在恋爱当中，我们不需要绝望。 Tidak perlu bunuh diri kalau putus cinta. 我们不需要在一个绝望恋爱绝望当中，我们要自尽。 Tidak perlu kita mencari kemudian hal-hal yang menyenangkan hidup kita dalam dunia ini karena semua itu sudah diberikan lewat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. 我们不需要在世界上所找的一切的幸福、一切的喜乐，因为我们知道主耶稣在十字架上得胜的已经给我们了。 Saudara, hal yang kedua, 第二的问题, saudara, dampak dari kemenangan Tuhan Yesus atas maut adalah hidup kita tidak sia-sia. 在主耶稣世界，在十字架上已经得胜的问题，我们活着是徒然的。 Surah ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. 在58节告诉我们，所以我亲爱的弟兄们， 你们互要坚固，不可动摇，常常竭力多做主工，因为知道 Rasul Paulus berkata, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka hidupmu, imanmu, perjuanganmu di dalam mengikut Tuhan tidak akan sia-sia. 在那里使徒保罗告诉我们，使徒保罗告诉我们，主基督已经从死里复活了，在我们一切的信心里面，在我们一切的生活里面，我们不要惧怕，因为我们知道。 Sekali lagi kalau kita balik kepada konteks 1 Korintus 15 ini, jemaat Korintus itu mengalami keraguan terhadap kebangkitan. Ada ajaran waktu itu yang beredar bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Oleh karena itu nanti ketika kita mati, hidup kita akan habis. Oleh karena itu enggak perlu bersusah-susah mengikut Tuhan, enggak perlu berjuang di dalam imanmu. Mari nikmati hidupmu dalam dunia ini. Mari makan, minum dan mabuk, toh kita semua akan mati pada akhirnya. Tetapi Rasul Paulus menjawab mereka dengan mengatakan, tidak, kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagimu bahwa engkau juga akan mengalami kebangkitan. Sekalipun kita akan mati, tetapi engkau akan mengalami kebangkitan, dan seluruh jerih lelahmu di dalam mengikut Tuhan, seluruh perjuanganmu di dalam imanmu, semua itu tidak akan sia-sia. 在那里使徒保罗告诉他们说，你们不要惧怕，因为我们知道主耶稣基督已经从罪里得胜，你们全部所做的劳苦，一切的苦功，在主里面不是徒然。 Setelah dengan kebangkitan Kristus, maka seluruh jerih lelah kita, seluruh jerih payah iman kita di dalam perjuangan kita mengikut Tuhan itu berdampak kekal di dalam kehidupan kita. 因为我们在主里面所做的全部的信心所行的一切事一切的劳苦，因为我们知道在主里面能够得到永恒的生命。 Jadi yang kita lakukan dalam dunia ini bukan hanya untuk dunia ini, bukan hanya untuk kepentingan sesaat saja, bukan hanya untuk kebutuhan sesaat saja. Sebenarnya yang kita lakukan seluruhnya dalam hidup kita dalam dunia ini, semuanya itu untuk kekekalan. Semuanya berdampak kepada kehidupan kekal kita. 我们在世界上所做的一切劳苦，所做的一切问题，不是为了这个世界，但是我们所做的是为了我们以后在天上的一切的赏赐。 Oleh karena itu kemenangan Tuhan Yesus atas maut memberikan harapan di tengah dunia yang sia-sia ini. 在哪里告诉我们，主耶稣在十字架上死了复活的？ Setelah saya bisa katakan bahwa seluruh pencarian manusia dalam dunia ini akan menjadi sia-sia. 在哪里告诉我们，如果在世界上我们所找到的、所拥有的一切都是没有，是无能的，是无用的。 Bahkan ketika manusia mencoba mencari kedamaian, ketenangan dalam hidupnya, tetapi ketika itu dia cari dalam dunia ini, semua itu akan sia-sia. Jika seorang dia di dunia ini cari kesenangan, cari kebahagiaan, tetapi dia di jejak dalamnya itu semua itu sia-sia. Sekarang kita lihat satu video terakhir bagaimana manusia mencari kedamaian dalam dirinya. Kita lihat satu video terakhir bagaimana manusia mencari kedamaian dalam dirinya. What are you doing? One of Master Oogway's final teachings. Awesome! How did you do that? Inner peace. Inner peace? That's cool. Inner peace of what? It is the next phase of your training. every master must find his path to inner peace. Some choose to meditate for 50 years in a cave just like this, without the slightest taste of food or water. Or some find it through pain and suffering, as I did. Oh, the day you were chosen as dragon warrior was the worst day of my life. By far, nothing else came close. It was the worst, most painful, mind-destroying, horrible moment okay. I have ever experienced. But once I realized the problem was not you, but within me, I found inner peace and was able to harness the flow of the universe. So that's it? I just need inner peace? Iya, Bapak Ibu, kita melihat bahwa tadi Master itu mengatakan bahwa yang kita cari itu inner peace, kedamaian batin, kedamaian di dalam diri kita. 刚才我们看到的就是说我们在生活当中我们要找到平安。 Dikatakan ada begitu banyak cara, ada orang yang bertapa selama 50 hari tidak makan, tidak minum dan seterusnya, lewat penderitaan dan seterusnya untuk menemukan inner peace itu di dalam diri kita. 有的时候他们在50天当中没有吃饭没有吃东西他们能够得到这个平安。 Serada orang yang mencoba untuk mencari kedamaian itu dengan mengumpulkan begitu banyak harta di dalam dirinya. 很多人为了找平安他是在生活当中积聚了很多的财富。 Tetapi apakah semua itu bisa berhasil memberi kedamaian dalam diri kita? 是不是这一切能够在他生活当中得到平安呢？ Bahkan kekayaan yang melimpah pun tidak bisa memberi kedamaian dalam hidup. 无论他有多大的财富，但他生活当中没有得到平安。 Seorang profesor yang melakukan penelitian, ia dikatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa menghasilkan uang banyak adalah hal penting dalam hidup rentan mengalami depresi, kesedihan, kecemasan, dan sakit kepala. 一个博士告诉我们，如果他生活当中他应该能够得到一切的财富，但是他能够解决他一切日常的问题，但是他也加重他生活的一切环境，加重他一切的头痛问题。 Jadi ada dua yang menyebabkan orang bisa sakit kepala, enggak punya uang atau terlalu banyak uang. 人类有两个问题，就是说对他那个头痛的问题，没有钱的时候或者钱太多的时候。 Serah terlalu banyak uang juga bisa sakit kepala. 如果钱太多的时候也会头痛。 Jangan pikir, aduh sakit kepala, coba dompet saya penuh dengan uang, pasti akan sembuh sakit kepala saya. Belum tentu. 是不是我们说，我们在钱包里面很多钱的时候，我们在头痛的时候能够好的话，那个不一定。 Serah tapi kedamaian itu. Kedamaian sejati itu diberikan oleh Yesus kepada kita lewat kebangkitannya dari antara orang. 就是因为我们知道我们能够得到的平安是说经过主耶稣在钉十字架复活以后。 Dan Tuhan Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, jerilahmu tidak akan sia-sia, engkau akan bawa semua itu di dalam kedamaian kekal bersama dengan Bapa. Amin. Rasul Paulus berkata, "你们的劳苦是不是徒然的，因为你们所做的劳苦肯定能够带到天上去." Sekarang pertanyaan pentingnya adalah bagaimana mengalami kemenangan atas maut. 现在问题是我们怎么样能够从死里得生呢？ Sampai jumpa nanti sore. Oleh karena itu, tunggu nanti sore kita akan lihat bagaimana kita mengalami, bagaimana kemenangan atas maut itu menjadi bagian di dalam hidup kita. 就是因为讲如果我们要知道这个解决的问题，就是说我们从死里得生的一个问题，就是说我们要在下午当中来到当中。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们盼望主帮助我们。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kemenangan-Mu atas maut. 主啊，我们天堂的父神上帝，我们感谢赞美你，因为从死里得胜了。 Yang memberikan kemenangan kepada kami di dalam segala kerapuhan kami. 因为主的胜是对我们在软弱当中的身体。 Dan menjadikan hidup kami di dalam mengikut Engkau tidak sia-sia. 使得我们跟从主耶稣不是徒然的。 tolonglah kami untuk selalu berpegang teguh terhadap kemenangan-Mu di atas maut. 求主帮助我们，使在我们生活当中，我们能够坚强地守着主已经得胜的问题。 Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. 我们一切的荣耀赞美归回给上帝。 Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. 我们奉主耶稣基督名求。 Amin. Amin. Sisi.